المعطوف في حكم المعطوف عليه معطوف فحكم المعطوف عليه كي فيما يجوز ويمكن فهذا أحوال كي تثبت لي معطوف عليه ترى ويعرف ممكن كي لكجاني زيد وعمر كي لأني لك سنجل تقدر برات كي يور ما جي أثبت شم وزيتا فعليت ثبت زيتا هم مصريت دنه ممتنه شده درنگی عمر تا هم مصریت ممتنه شده نه و فعلیت که سرش پر غیلی برات بنده اعتراضات کی یو اعتراض خدا دای که دا که دا خود منفوض ده زکا چه پدر زهینا کی و معصفون علیهم و ربی معصف مبنی بی یو بالعکس بی درنگی یو معصفون علیهم معرفای معصفون کرا بی یو بالعکس بی معطوفن علیه و مفرد ام معطوف و تسمیه و جمع بی یاد داره عکس بی جده و حکم دی معطوفن نی کنه که معطوفن علیه و حکم سا آده معطوف برا کنه انتو جواب کرده که معطوف و حکم دی معطوفن علیه که دائی که کم احوال دی معطوفن علیه و او دی معطوف مراد دل دادا که هاگا احوال که بتا عارض یعنی احوال دوات نبی یو احوال عارضاتی دی ما قبل اول اغا احوال دی که بتا عارض دی و دی ما توفن رهیتا من حیث نفس دی نو ما توف و حکم دی ما توفن رهی که دائی و اغا احوال که که بتا عارض دی دا ما توفن رهیتا دی ما قبل کتشکولا داگا احوال اعراب بینا افراد اسمیت جمعیت تاریخ تنکیر دا احوال ذاتی یادی دا احوال نیتی بتا عارض دیتی ما قبل دیتا چا ہوں کما قبل سرادادا کا تعلق نشتا ما قبل سرادادا تعلق چدا بیائیت مفرد بی چدا بیائیت اسمیت بی چدا معرفہ بی یادا مستر آئی دا احوال ذاتی یادی ما قبل سرادادا تعلق تائی آخدا بی چی ما قبل دی پرایا فائل جوڑ شی یا ما قبل دی پرایا مفروض جوڑ شی یا ما قبل دے پرا حال جوڑ شی یا ما قبل دے پرا مفلسی ہی جوڑ شی بھی نگا سلی اولاد یا ما قبل دے پرا صفت بھی یا بدل بھی یا بلس بھی اتراز چھ تو اول چھ ما تو پر حکم نے ما تو پر لئے کی بھی فہا اخوال کے چھ عارض ما تو پر لئے تا دے ما قبلنا نو دا قیدہ دا منقودہ دو پر یا زیدو والحارسو بلی و یا زیدو والحارسو کی دائن دلتا دا معصف چی الحارسو لئے و حکم دی معصف نہیں کہنے دی ذکا و دغزیتا یو خال عارضا دی ما قبلنا چی بینا علظم عبارت دا سجن تحجیر رہا بینا علظم دا حال عارضا دی ما قبلنا و دیتا ذکا چی حدر غرف نہیں دی وجنہ بینا علظم دیتا اثر دی دی چی بینا علظم پر معصف کینا چی الحارسو بلکی پاچی ہو رفا دی رفا نسی بار دی ایا را د جواب کوي دغه ته یو قیل سره دا دای چې ماتو په حکم نه ماتو کنه کیږي هغه احوال کې چې تعالی دې ماتو بلنه په پدې شرط سره چې مقتضی دې دغه احوال او منتفی نه وي په ماتو دې در احوال دې تر څو مقتضی دی او په ماتو کې منتفی نه وي په دغه موضوع دې نه کړ کې د څو کې اعتراض کړی دی و ده موزی دیده کس که منتفی ده ده احوال من مقتضی ده ده احوال منتفی ده این محصول دکات بنا علظم ده کرا مقتضی اخو مباشره ده خرفن دامه اخو تجرید ده دای عن اللہ دا بین او دا خدرات محصول که منتفی دی اکا محصول معرب برام ده اخو مباشره ده خرفن ده سرام ده مداشت تو سرارت را عبارت که چو مقتضی ده ده احوال منتفی نیست محصول اعتراض ہے چہر کلا پدر عبارت کے پدر کا قیدہ کے دا کئی دوسرا مراد ہو دا شرط نتیس تیسو قیدہ منکودہ شورا فروق باشاتین و سقلہ تہا دا اعتراض چی پکیم طرز بن تحریر کلے آغالات ہیں پس طرز ہوں دا اعتراض سے اعتراض ہے چہر کلا پدر عبارت کے دا شرط سارا مراد ہو چی ماتو پا حکم دی ماتو پدر کیوی پدر شرط سارا چه متقضی ده ده احوال منتفی نوی کماسی اتسا پدر نوی چه ده کلا به سرم مرادو پی عبارت کی نو قاعده د تمن کوزادو روح بشاتن مفخ لا به حال دني دولتا ماتو چې سخرت حالای په حکم نه ماتو نه کړي څنګه روح بشاتن په شاتن کې چې کوم حکم دې روبان حاصل لای یا دې تن تقلیل معنا دو یا تفسیر معنا دو کله تقلیل معنا دې شي کله تفسیر اغه تقلیل تفسیر معنا په سخرت حاکی حاصل شي دا ورو باندې وځنه لکه څنګه چې و شاتن تا جر حاصل دی روبان هغه مکه بنا ته حاصل دا رنگ جر حاصل دی ورته خلاصه هاته دا یې دلته وو چې ما څه تکیم حال عارضه دې ما قبل نه ما څه فن له هیته چې شاتن دی چې هغه تقلیل یا تفسیر معنا دو یا جر دی ما قبل نه کړه ته عارضه هغه حال دا موجود دی په معصوف کې هم او دې مقتدی دې دغه احوال منتفی دی په معصوف کې دغه مقتدی دې دغه حال خو دلای مقتدی دې دغه حال خو دلای چې دخول دې ربا ربا ته داخل دي او دا سوغله ته هغه مدخول دې ربا نشي دغه په مدخول دې ربا کې دا ضروري چې نه کړه او سوغله ته هغه مدخول نه منځني ته اوان نه داسې څه راي ودی دا تاسو نه ښایي اوان نه نو دای نه مقتضی ده دغه خال خو منتفی ده کومه تاسو کی بیا ها ما تو په حکم نه ماته نه کیدای په حته اغه احوال کې چې متعارض دي ماته بلنا یا دردای یا تقلیل او تکفیر معنا ده دغه نه جواب دې د تکیم کړه جواب دې جواب ده چې اعتراض دې ولې کړای کله سخله ته ها معي ساوه چې بیا ته وی چې دانه دا خو مدخل دی ربا نه جوړي مینه دا خو نه کړه د سخله ته څنګه نه کړه د تعویل په نه کړه سره دی شي روب بشاتن و سخله ته شاتن و سخله ته چې د زمير نه بیا په نه ته ته یو و سخله ته شاتن مینه سخله ته نه کړه څو معرفه نه دو یا مرزا بیا چ اضافت تا زمیر تا شبابی خدا زمیر نہ کرا دو سن رے زمیر نہ کرا دو کہ زما ایر غائب چ دی اخو تر نہ کرا سی اخو نہ دی نہ کرا زکا چ کلا زمیر غائب دی پرا چ مکہ مرج نوی موجود اخو نہ کرا لک رب باہو راجولن دانی پر رب باہو راجولن کی دا زمیر نہ کرا کنی رب باہو نہ کرا دہ حضور اپ زمیر رہ لے کنا ہونا کرا دو زکا چ مکہ مرج نہ ربه مجھے زمین کا ایک مکہ مرجع نہ رہا تھا ہمارا کرائے نہ کرا وہ بس تشکر کرنے کے بھائی بھائی تو بھائی بھائی دیکھ دکھا یادا چی مکہ مرجع لاری آدھے دولا چی کی مرجع بھی آ مخصوص بالحکم یا محصوص بالوصف نبی چکرا مخصوص بالحکم نبی یو خاص حکم نبی تلاکی دلاج محکوم نبی بالحکم نبی یا محسوس بالوسط نبی بیا دا زمیر حکم نبی بیا دا لکتا جو یہ فاہ مثال کی ربا رجولا احیه یعنی پا ربا رجولا احیه کی دا ہی زمیر رجول ترا جدائی تو آم حکم نبی بالحکم نبی آنا محسوس بالوسط تای مدائی نے دا دھیانا کیا رہا کانه وی چې نا کرا نه کې به احیه هو بدل نه پتل کې به دا نه جوړي زکه چې بدل چې مو بدل منه هو نا کرا یو بدل معرفه وي دا نه ده جاي تر څو پرې چې تاسو بل وخت کې نه او دلان نه جواب بیا ځای نه نو پاتا ولا کې چې داخې کې د دې کې نه دا راځه کرا او کلا ستور ول رب رجلن کریمن رب رجلن کریمن احیه دا نه ده لکه چې زال دوه چې مرجع به چې راځول لای ا مو سبب له وخت نو اس به احیه ته نشو راځي چې بدل دي کومه لکه بدل به وکړي تقریر ده عمل کوي بیا نو با په احیه ده خلک او دلو هغه مارتا نو دلا ته رب شاتن و سخله ته حاکی حاضر شاتن ته راځي نه مخکې مرجع را دي خدا لا مرجع چې کوم ده محکوم نه له بل حکم یا مفصل بر وسط نه دی نو کنه دا کی زه دا دې حکم لهذا دا سقرا تهانا تلالو فچیورنا تلاش ولا وبیا هم مدخول دیرو باجو گدائش فچی مدخول دیرو باجی انو پا دیکی دا تکنیز تکفیر منالی اجر دار سی فدا دا عبارات اعتراض دایو بل اعتراض دا چی تو اویل چی ماتو پا حکم دیما تفنی کلائی کم مراد دادا چی فا احوال عارضا کی دیما تفنی نو پا آغا احوال کی جی ذاتی احوال برا چی ندائی برای سنا مول نو کایا دا منکوزا دو فا یا زیدو و عمرو دانی عمر بینا معصوب تیتا زید ملی او مبنی علا الزم دای لکا زید اثرا زیدنا چی بینا او دا احوال ذاتی آنا او دا احوال عارضا هم نو ایمانا دا جواب دا حسن لالای چی معطوب پا حکم نما تفنی کیوی صرف احوال عارضا چی تا کچیر داتو چی معطوب پا مثل دا معطوب نلی ہے وہ بیا پا مطلق احوال کے پا حکم نما تفنی کیوی کا احوال عارضا ہے کا احوال ذاتی آنی او دولا معطوب پا مثل دا معطوب نلی ہے لگا چی رکا سنگر چی معطوب نلی مفرد معرفہ دا معطوب مفرد معرفہ لگا دا معطوب نلی سرا چی مبسرت حرکت داشتا دا سی معطوب دارشتا لکه چې معطوب کې خو منالا خرپېنه دا مقدر دی اسه معنی نه درسره موجود نو د دې وجه نه چې کله معطوب په مثل د معطوب نه وي بیا معطوب په حکم د معطوب نه کیږي په مطلق احوال کې که ذاتي وي که عارضي ومن ثم دې وجه نه لکه دې وجه نه وګوره یا زید و عبدالله یعنې په یا زید و عبدالله کې په عبدالله کې زمانه شوی نه لازمه شوی ذکر جدولا معطوب فمثل دے معطوب نہیں دے ویلا معطوب فن رہے ہیں منادا مفردہ معرفہ دو ادا معطوب چی دائی عبداللہ دا منادا ومن سمہ دے وجنا چی معطوب پہو کرنے مطلب نہیں کیوی فی ما یجبو ایمتانعو لم یجوز نجائی سما زیدن بکائم او قائم ولا ظاہب عمر کی الا الرفع مگر رفع ظاہب فتم ظاہب کی جر یا نصر نہ دے جائے ویلا نہ دے جائے ذکر چکا نصر کی معاتب شی پا قائم من مندی اکا مجرور بھی عاتب شی پا قائم من مندی ادا جا ادا ندو دکا چی پا معاتب سنی کی زمیر دا چی راجد ہے ما قبل اسم دی ماتا او پا دغ معاتب کی بے زمیر دا دکا چی معاتب کی خوز شیور ہے تو پتی بندی عاتب کروی پا قائم من یا پا قائم من مندی بیدا عمرون اس پاکی چپایی ورا تب کروی بیدا عمرون بیدا مستو ادا دکا مرفو دا چی دا فائل دا ہے بیدا ادا دکا دا فائل بیدا ہے بیدا کدا فائل نبولی بل امرنا رفع بيدي الله بيا بلا رفع نتدي وجنا او ظاهبون كي صرف رفع هي وجرا بها اي بيودار تر كي بيدي ظاهبون مرفوشه خبر مقدم امر مقدم بيا فراج منا حتى شب فراج منا ابو دي كما معني ام وان ما جاز الذي يثير فيغضب زيد بن الذباب لا يبر جواب سؤال لا لي كي تو اول ما تو كوكم ما تو كني كي بي كيا ده منكو ودل عبارت تو ورته په معطوب باندې کې زمير وچ تا راجيبي نو په معطوب کې زمير اه تا راجيبي نو هغه په معطوب باندې کې چې يثير ده زمير الذي تا راجي دای ځکه سلا دې ارده پرا اپ يا جو په زمير نشتا او دا دو معطوب په هغه باندې ځکه فعاده تي پرا دو بلکې يو دې په تي پرا او فاعل اسم ده هيبه څه دي نو جواب و انما جاز فتح کې سره جاي دا ترکیب کيم ترکیب داغه الذي يثير واغه شاي ته ورزي سیب زبو زیدن پا غدا کیلی زید دا صدی از زباب و دام دا ترکیب لی جائز دی لئنها فا و سببیه لکا چه فی پا دی کول کی چه دو چی پا یغ زبو دا فی سبب جائز ایزا جاوب تنگ رسن دا پا منع سر جائز چه میر غبر او پا معطوب کی غدا خود آتر تی پرانه دا اولا آخی سببیت تی پرانه یا دا جواب تسنیمی دی چه کازو او مانا چه دا پی آتر تی پرانه دا مانا چه سببیت شتا سببیت تی پا دی که روائی نو اځوړ جملې په حکم دي مه واحد کې ده سبا متبو څنګه دلته شي واحد وي نو اې دې وځ نه درته په ورا به سره کې پیا کوسه دا غما ته یا ټول کچ درته لا به سره مقدر ده فیا او ذو زیدن د سپوې باندې و اذا عطف على عملين مختلفين چې کله اله دا ده عطف شي چې تا اسمن عطف کوي په معمولين ده عملين مختلفين باندې دا جائز ده کنه دا یې لم يجد خلافا للفرع الا في نحو الى اخره دا زمین تو سم ویلی وچ د دغه مسالې صورت یو بیان کړ چې کله کله اله دا وکړي چې دوا اسمین اتف کوي و معمولین لعملین مختلفین و حرف عاتب واحد اذا د پرادر صورت نه یو صورت دا دی چې په جانب دې ماذکر دا واسط نه لري او جانب دې معطوف نه لري هي او دې معطوف کې مرفوع مقدم دی زید فی الدار و امر الحجره فی بل دا چې منصوب مقدم دی ان زید فی الدار و امر الحجره فی درم صورت دا چې مجرور مقدم دی په جانب دې معطوف دې متصل نه کیږي لکه کیسه مثال دے ما کل سوداء ثمرۃ و دواوسا و بیضاء شحمۃ چې مجرور مقدم شته جنه ما څه پته دره صورت نه نو دا عطف په دره ولا صورت نه کې جایز ده کنه نو په دې کې دره مذهب ده بیان کړی ای جمهور مذهب دا دی چې دا عطف نه دی من نه لږه جایز نه کی احسن جایز نه ده ځکه چې واو هرڅه ضعیف العمل دی نو دې دا لای په دې د عاملین باندې اني چې باید دو عاملین عمل ولا ثوی معمول دی بل ضعیف هغه دی واه عمل عمل ورته دی دې نه کړو ځکه چې هر کاته په دې په ماتوب کې هر کاته تی اپ ماتوب نه کی چې معمول نه خو دې ویلو نو کوم کار نه عمل نه شي کړلای نو کی احسن دار نه دی ان په دا یو څه ورته دی دا دا چې مجرور مقدم ني دا ځکه چې دا چې دا سمه سره ثابت دی نو دا ظاهر نه دی خلاف القياس په سمه سره ثابت دی یعنی دا یو نه وایي یا په بل مثال کې فرای په دا درو ولا څه نه کېږي ویل ځکه چې مجرور چې مقدم ني دا هم سمه من العرب دی لکه دا نه پته دي چې ثابت دی چې دا یې زيد ولا حجت امر دا بس الا في دار دا نه مرسته دا څنګه ترکیب دی چو مجرور مقدم په جنب دی معطوف دی معطوف نه دی ځکه چې دا مفهوم د عرب دی لکه دا محاوره عربیه ما کل سوداء تمرۃ و بیضاء شحمۃ یا په تفسیر کې اتحسبین کل اکل امرئ اکل امرئ تحسبین امرئا و نار توقد بالله النار دا نه پته دي کې مجرور مقدم دی په جنب شیر کې ثابت دی لکه چې اورستی نارن اتف دی په امرئ باندې انا رن عطف طيبا ما كتبني امرا اندن او دا دوال نور صورتنا قدا رسيا في بويس بيائي قدا دريولا صورتنا كدان دا جاقي نقيا صنها انا ظاهرا لكا دليل اغالي جمهور كشكم اهل پا كيم جيكي قدا سور غلائي بي كي اتتم اسمين پا معمولين دا عملين لكا دا دوال دينا چو مجرم قدم دي دولا دا دايت قول كو پا خذف عملي جانا چول کو ماته کی امر جراو دره حضرت پای مجموعه کو مجموعه تفای لکه چا ته اسمه ما قبل دی پران ما کل سودا ان تمرت و بیضا ان ذل لفظ کل سره حضرت ده ته حضرت امر جراو نه مثلا هم ده یته تر از دای چه بر کو دې مقدمه هو المقصود لره نه ده مقصود کو دې ده عبارت نه ده چې اتب ته اسمین و شی کو معمولین دي عملین مختلفین او تقول يا الا عاملين كاتف عاملين وشي اين معطوفا رهيو فصل عاملين وي تاخذو ندري جواب دينا كلي يو جواب كدا اي برك بخل تم لا سر داي الا معمولي عاملين بل جواب ذكر دي مؤثر مراد اثر مراد عاملين سره معمولين درم جواب اتف ذلا بلغوي معنا سره داي ميلان واذا عطف کلام ما ال کرایشی اسمین علا کو معنا دے الا فرمای الا عاملین په طرف ته عاملین باندې ما ال کرایشی چې ما ال کرایشی څه مطلب ما ال کې اني دې دې پر معمولین وته نو لم یجوز دان دای جائز فلا ثابت ای فرال را فرای مطلقاً جائز دای او پنیز سبو او دا یک دان نجد الا فی نحی مدر پا دفتر کیت کی فی دار زیدن والحجرت عمر مراد دفتر کیت ندا دای چه مجرور مقادمی پا جانب دی ماتوب دماتو سنے کی لکا چه دا مسموع دای عربی نا ثابت تای ندا ظاہران جا از دای خلاب ثابت تای سبو ویسو بلارا آیا دا ہم دا دا آم مطلقان عدم جواز قول کو او فرائی مطلقان دی جواز قول کو او جمہور پا دیکی تفصیل کو اكل امرئ تحسبين امرئا دا ساسو تا سرائی غوری کدی سرائی دیکھ پلک کتا گوری کیا سرائی کمو گنی مابلا ادا سکلا سرائی دیکھ خلق دا سکیب دیتا اکلو امرئن تحسبین امرئن آیا هر سرائی چی دای سب پدا کن دی گمون دی سرائی کی چی سرائی دی ونارن تو قدد باللیل نارا او هر یور چی بالی جی دی شپی تا پدا کن دی گمون دی یور کی شپی خو یو خو آتا یای چی دی صدا کی دی پرا بال شی یو المانی یور یور منتا خدمات لی چی وسن سچی کنم یور وینی سیو یای چی دا خود یور مانی یور دی اولا غلون نسیو ار یور تما دی